zaman lama tetungan induk logo dua bulu zaman lama tetungan induk logo kegasih zaman narion roi alarion roi palet tu Patona